Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, bugün Risale-i Nur'dan Üstad Bediüzzaman'ın Sözler isimli kitabından 19. sözün baş kısmından okuyacağız. Okuyabildiğimiz, gidebildiğimiz kadar gideceğiz. 19. söz, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber oruçuyla, hak peygamber oruçuyla ilgilidir. Şöyle başlıyor: وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَكَالَتِي وَلَاكِنْ مَدَحْتُ مَكَالَتِي بِمُحَمَّدٍ aleyhissalatu vesselam. Ben burada bu sözlerimle, bu anlattığım şeylerle Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı övüyor değilim, anlatıyor değilim, güzelleştiriyor değilim. Fakat Muhammed aleyhissalatu vesselam'dan bahsetmekle ben kendi sözlerimi güzelleştiriyorum. Onun adı, onun hakikati, onun varlığı bulunduğu yeri aydınlatır, bulunduğu yeri güzelleştirir. Nitekim varlığı bütün çağları aydınlatmış, bulunduğu coğrafyadan başlayarak bütün dünyaya huzur, aydınlık, güvenlik getirmiştir. Evet, şu söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan Evsaf-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselam'dır. 14 reşaları, sızıntıları tazammun eden 14. lem'anın birinci reşası. Rabbimizi bize tarif eden, anlatan, öğreten üç büyük muallim, muarrif, öğretici var. Külli muarrif. Birisi şu kainat kitabıdır. Kainat kitabının Rabbimizi nasıl öğrettiğini, nasıl anlattığını 13 lemma ile Arapça Risale-i Nurlardan 13. dersten işittik. Birisi yine Rabbimizi tarif eden diğer tarif edici, bu büyük kainat kitabının en büyük ayeti olan Hatemül Enbiya aleyhissalatu vesselam'dır. Yani kainatı bir kitap, bir Kur'an gibi tasavvur edersek, ki öyledir, sadece bizim tasavvurumuz değil, hakikati öyledir, o Kur'an'ın en büyük ayeti Hatemül Enbiya aleyhissalatu vesselam Peygamberimiz Efendimiz'dir. Yine Rabbimizi bize anlatan üçüncü tarif edici, öğretici Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Şimdi şu ikinci bürhan-ı natıkî olan, bu konuşan bürhan, delil olan Hatemül Enbiya aleyhissalatu vesselam'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Üstad başta dedi ki, Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muarrif var. Külli, tarif edici, öğretici var. Üçünü de saydı. Bunun dışında bir de külli olmayan, sübjektif olan bir delil, bir bürhan daha var ki, belki bunların içerisinde en önemli yeri o tutuyor olabilir. O da insanın vicdanıdır. Cenab-ı Hak insanın kalbine, aklına, beynine öyle bir terazi, öyle bir mizan koymuştur ki bu insan içerisinde daima yaşayan bir peygamber gibidir vicdan. Eğer vicdan tahrip edilmediyse, vicdan kararmadıysa, güzel çalışan bir vicdan ise, Allah'ı arayan, tanıyan, seven ve bulduğu hakikate hakikat diyen, peygamberi de Allah'ı da tanıma noktası, merkezi olan vicdandır. Vicdan çok önemli bir merkezdir. Yalnız bir şey var ki vicdan sübjektif çalışıyor. Yani senin vicdanında bulduğun hakikati bana aksettiremiyorsun. Sen kendin hissediyorsun içinde, ruhunda. Hakikaten herkes şu doğrudur, şu doğru değildir. Şu adam doğru konuşuyor. Hiçbir hilesi yok diye kendi vicdanın mihengine vurduğu zaman bir kanaat elde eder ki işte o vicdanın sesidir. O olmazsa dışarıdan gelen delilleri, bürhanları tasdik edecek, anlayacak içeride bir merkez yoksa zaten bir şey anlamaz insan. Hiçbir hakikati tasdik edemez. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan bahsediyoruz. Onu tanıyacağız. Evet, o bürhanın şahs-ı manevisine bak. Şahs-ı manevisi demek, onun mübarek, yalnız mübarek bedeni değil, onu davasıyla beraber tanımak demek. Onu icraatıyla beraber tanımak. Onu bir bütün olarak her şeyiyle tanıyıp öyle bakmak demektir. Böyle baktığımız zaman Peygamber Efendimiz'e yeryüzü onun için bütünüyle bir mescittir. Mekke o mescidin, o caminin mihrabıdır. Medine yine o camide bir minberdir. Biliyorsunuz mihrapta imam öne geçer ve arkasındaki cemaate imam olarak namaz kıldırır, önder olarak namaz kıldırır. Mekke'de Peygamber Efendimiz bütün insanlığın önünde onlara dinlerini öğretmiş, ibadetlerini öğretmiş, imam olmuş. Yeryüzü mescidinin imamı olmuş ve Mekke'yi mihrap haline getirmiş. Medine minber. Efendimiz orada hutbe okumuş. Minber bildiğiniz gibi cuma günleri imamın basamak basamak yükselip yüksek bir yerde hutbe okuduğu makamdır. İşte Medine'de Efendimiz bütün insanlığa hitap ederek gayet geniş, gayet evrensel hakikatleri insanlığa tebliğ etmiştir. Orası minber olmuştur. Kur'an ayetlerinde de zaten Medine'de nazil olan ayetler bütün insanlığa, gerçi Mekke'de öyledir, bütün insanlığa hitap eden ayetlerdir. Şimdi o mihrapta, o minberde apaçık bir bürhan, delil olan Peygamber aleyhissalatü vesselam, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid. Evet. Kendinden önce gelip geçmiş bütün peygamberlerin reisidir, başıdır o. Kendinden sonra gelecek olan evliyaların efendisidir o. Bütün enbiya ve evliyadan mürekkep. Onların toplandığı bir büyük halkanın, zikir halkasının ser zakiridir. Baş zikircisi. İnsanlar tasavvufi hayatta efendim çok icra edilen bir merasim şeklidir bu halka-i zikir. İnsanlar yan yana ayakta veya oturarak bir araya gelirler ve beraberce Allah'ın adını zikrederler. İşte peygamberlerin ve evliyanın bir araya geldiği, halka teşkil ettiği yerde onların başında onları yönlendiren serzakir Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dır manen. Bütün enbiya, geçmiş bütün peygamberler Peygamber Efendimizin davasının yaşayan kökleridir. Bütün evliya, yani Efendimiz'den sonra gelen bütün mübarek insanlar, hakikatperest insanlar, Peygamberimizin taptaze meyveleridir. Her çağda Peygamberimizi temsil eden, ona benzeyen, onun davasını hakkıyla yaşamaya, temsil etmeye çalışan mübarek, muhterem insanlar var. Her biri davasını mucizelerine dayanarak ispat eden, gösteren peygamberler ve kerametlerine itimat eden bütün evliyalar hep peygamberimizi tasdik ediyorlar. İmza ediyorlar onun davasını. Zira peygamberimiz la ilahe illallah der, dava eder, bütün sağ ve sol, yani geçmişte ve gelecekte saf tutan o nurani zakirler, peygamberler ve evliyalar aynı kelimeyi tekrar ederek, aynı konuda, aynı noktada birleşerek sadakte ve bilhakkı natakte derler. Yani sen doğruyu söyledin, hakkı konuştun, haktan başka bir şey konuşmadın derler. Hangi vehmin haddi var ki böyle hesapsız imzalarla teyit edilen, böyle hesapsız imzalarla tasdik edilen bir davaya, bir müddeaya parmak karıştırsın? Ben burada yeni bir reşaya başlamadan önce, çünkü vaktimiz yetmeyecek ikinci reşayı burada konuşmaya, yeni işittiğim Bülent Bey isimli bir arkadaşımızın yaşadığı bir hatırayı size anlatmak istiyorum. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile şimdilerde çok ilgili olduğumuz şu mübarek ayda, onun doğum, dünyaya teşrif ayında, Müslümanlar birçok faaliyetlerde, etkinliklerde bulundular. Efendimiz'i anlatan kitaplar bastılar, onları birbirlerine hediye ettiler. Bülent Bey kardeşimiz de 30 kadar kitap almış ve Efendimiz'i anlatan o kitabı dostlarına hediye etmiş. 15 yıldır alışveriş yaptığı Mardinli bir iş adamına da hediye etmiş. Buyurun demiş, size de vereyim. O zat bir müddet sonra bu Bülent Bey'i arıyor ve diyor ki, bizi garajdan veya havaalanından al, biz sana misafir olacağız. Hanımımla, çocuklarımla ben geldim demiş size. Karşılamış ve onları kendi istekleriyle otele götürmüş. Orada konuşmuşlar. O kitap hediye edilen misafir şöyle demiş, Allah senden razı olsun, bu kitabı bize hediye ettin, biz ilk defa Muhammed aleyhissalatü vesselamın peygamber olduğuna inandık. Şimdi bizim arkadaşımız şaşmış. Ya nasıl olur ilk defa peygamber olduğuna inanırsın? Sen bu ülkede yaşamıyor musun demiş. Evet, bu ülkede yaşıyorum. Sen anandan babandan hiç mi duymadın, çevrenden hiç mi duymadın peygamberimizi de sanki benim hediye ettiğim kitapla duyuyor gibi konuşuyorsun? Vallahi ben demiş, yani adını duyuyorum peygamberimizin ama doğrusu bilmiyorduk demiş, tanımıyorduk. Ya nasıl tanımazsın, senin baban hiç anlatmadı mı sana, bir şey demedi mi annen baban? O zaman anlamış misafir kendisinin tanınmadığını. Ya arkadaş demiş, biz Hristiyanız ailecek. Sen bizi demiş tanımıyor musun, bilmiyor musun? 15 yıldır seninle görüşüyoruz, hiç sen kimsin demedin bize. Ve demiş, sen bu kitabı hediye edince biz İslam'ın peygamberi Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı tanıma imkanı bulduk. Ve ailecek beraberce okuduk ve o kitapta öyle sözler işittik ki ancak bir peygamber o sözleri söyleyebilir. Peygamberden başkası öyle konuşmaz. Ben ilk defa demiş Muhammed aleyhisselam'ın işte bir peygamber olduğunu anladım ve ailecek anladık. Şimdi de bizi demiş sabah namazında Eyüp Sultan'a götür. Sultanahmet'e götür. Bize camileri göster, gezdir. Biz kendimizi onun ümmeti olarak, onun dostu olarak, onun dostları ve ümmeti arasında böyle bir namaza, bir şeye katılmak istiyoruz diyor. Şimdi bu hadiseden anlıyoruz ki bütün olayları içinde gösteren bir hadise, ayna gibi. Demek ki pek çok yakınlarımıza Efendimiz'i biz anlatmıyoruz. Kendimiz de çok iyi tanımıyoruz onu, çevremize de çok iyi anlatma gayreti içerisinde olmayabiliyoruz. Şu mübarek aylar, böyle güzel vesileler bu iş için değerlendirilmesi gerekir. Çevremize bir de bu açıdan bakalım ve Efendimiz'i ne kadar tanıdığımızı, ne kadar tanıttığımıza bir bakalım.